Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 22 maja, minęła piąta. Trójkowy budzik. I'm just a child now. Instytut Meteo informuje, w 14 województwach mogą wystąpić burze, którym towarzyszyć może grad lub intensywny deszcz. To ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zawierające ostrzeżenia hydrologiczne również dla 5 województw ze względu na możliwe wezbrania na rzekach. No a dla większości województw Instytut Meteo wydał alerty ostrzegawcze pierwszego stopnia, najniższy w 3-stopniowej skali ze względu na prognozowane właśnie burze z gradem oraz intensywne opady. Na Podkarpaciu oraz w Małopolsce oraz w południowych powiatach województw śląskiego, świętokrzyskiego obowiązuje drugi stopień zagrożenia. Prawie 5 minut po piątej. Pan synoptyk ma głos. Ochmurno i deszczowo dziś ma być w większości regionów, choć możliwe przejaśnienia. Na razie w wielu miejscach bezchmurne niebo, tak też za oknami na Myśliwieckiej. Przelotnie popada deszcz, możliwe burze także z gradem. Jak słyszeliśmy, najwięcej opadów w Polsce południowej i południowo-wschodniej. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zmieniających się, ale oczywiście w czasie burz oraz wysoko w górach wiatr porywisty w porywach do 65 km na godzinę. Na termometrach dzień od 13-14 stopni. stopni na terenach podgórskich oraz na zachodnim wybrzeżu. Najwyższa temperatura dziś na Suwalszczyźnie do 23 stopni. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami, prócz burz i opadów deszczu, także wiele, nie tylko politycznych wieści. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw podatku VAT ponownie przesłucha dziś byłą wiceminister finansów Elżbietę Chojnę-Duch. Po południu na posiedzenie tego gremium została wezwana prezes zarządu Polskiej Izby Paliw Płynnych Halina Pupacz. Komisja bada prawidłowość działań oraz zaniedbania i zaniechania organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatków od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Zakres działań komisji obejmuje lata 2007-2015. Posłowie zaczęli pracę w lipcu ubiegłego roku. Dotąd przesłuchali ponad 40 świadków. A według szacunków Ministerstwa Finansów luka w podatku VAT w tym okresie mogła wynieść ponad 250 miliardów złotych. W Warszawie zbierze się na nadzwyczajnym posiedzeniu Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski. Będzie ono w dużej mierze poświęcone problematyce wykorzystywania seksualnego małoletnich w Kościele. Także dziś odbędzie się szkolenie wszystkich arcybiskupów, metropolitów z zakresu norm prawnych zawartych w ostatnim liście papieskim. Dziś kolejny dzień kampanii wyborczej przed niedzielnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Poszczególne partie, których kandydaci startują w wyborach, organizują konwencje, spotkania, debaty i konferencje prasowe. Główny Urząd Statystyczny poinformuje dziś o produkcji przemysłowej w kwietniu. Te szczegółowe dane GUS poznamy o 10. A w warszawskim szpitalu dziecięcym dziś drugi dzień protestu głodowego grupy diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów. Jego uczestnicy domagają się m.in. podwyżek wynagrodzeń o 1200 zł netto oraz bezpłatnych szkoleń i specjalizacji. Wśród głodujących są specjaliści z Mielca, Leska, Łodzi i Warszawy. Na ulicach stołecznych znów będą dziś protestować taksówkarze. Spotkają się o 16:00 przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej, a o 19:30 będą protestowali przed domem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na Żoliborzu. Protest nadal trwa, sprawa nie jest załatwiona. Nowelizacja ustawy niszczy taksówkarzy, napisano na stronie strajktaksi.pl. W Warszawie w miejscach postojowych dla taksówkarzy pojawiły się ulotki informujące o proteście. Taksówkarze zamierzają protestować w tych samych miejscach i o tych samych godzinach. Także jutro, przypomnijmy, że poprzedni protest odbył się w kwietniu. Polskie akcenty, choć też zagraniczne wieści. Marszałek Stanisław Karczewski wraz z delegacją Senatu spotka się dziś w Tbilisi z najważniejszymi politykami Gruzji. Przedstawiciele Wyższej Izby Polskiego Parlamentu zostaną przyjęci przez prezydent, premiera oraz ministra spraw zagranicznych. A jutro, w ostatni dzień wizyty, marszałek Karczewski wraz z senatorami złoży wieniec pod pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi. Z kolei premier Ukrainy Wołodymyr Grojsman ma dziś podać do dymisji. Zaapelował o to podczas wczorajszej inauguracji nowy prezydent kraju, Wołodymyr Zełenski. W przemówieniu po zaprzysiężeniu na prezydenta zapowiedział rozwiązanie parlamentu na Rady Najwyższej. Zwrócił się też do członków Rady Ministrów o ustąpienie ze stanowisk. Premier Grojsman odpowiedział na ten apel pozytywnie. Zdecydował, że poda się do dymisji po dzisiejszym posiedzeniu rządu. W Nowym Jorku dziś początek Festiwalu Polskich Filmów. Festiwal będzie odbywał się w Skandynawia House na Manhattanie. Nowojorscy widzowie będą mogli zobaczyć m.in. Kamerdynera, Filipa Bajona, Siedem Uczuć, Marka Kotarskiego, Jak pies z kotem, Janusza Kondratiuka i Mikołaja Adriana Panka. Będą też spotkania z twórcami filmowymi, reżyserem Filipem Bajorem, aktorką Bożeną Stachurą i operatorem Dominikiem Danielczykiem. Nowojorski Festiwal Filmów Polskich jest organizowany od 2005 roku. Jego założycielem oczywiście w wielu takich aspektach jest prezentacja osiągnięć kinematografii polskiej i promocja, umożliwienie nowojorskiej widowni kontaktu właśnie z polskim kinem, także tym najnowszym. No i danie szansy polskim twórcom na to, by ich filmy zostały zaprezentowane w tak ważnym ośrodku kulturalnym, jakim jest Nowy Jork. Zresztą w ramach imprezy prezentowane będą także filmy fabularne, krótkometrażowe, dokumentalne, animowane i eksperymentalne. Nowojorski Festiwal Filmów Polskich jest największym na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych dorocznym wydarzeniem kulturalnym, promującym i prezentującym polską sztukę filmową. Wiele z tych wydarzeń, czy z kraju, czy z zagranicy i nie tylko w porannym, popołudniowym, zapraszamy także w serwisach informacyjnych i na portalu polskieradio24.pl. Co rano wstaje? Marcin Furmański. To nagranie, które w budziku specjalnie dla Państwa twórcy z dedykacją. Wiosna 2019. No i dziś też 13 minut po piątej. Znowu mi mówią, jak mam żyć. Znowu mówią. Znowu ocenia ktoś mnie i na strzępy życie rwie. Znowu mówią. Znowu poucza ktoś mnie, jak ma wyglądać, mówią mi, moja miłość, jakie mieć tętno krwi i jak depilować brwi. Niech mówią, bo zatrzasnę. Długo być, jak się okiem z chleba pić. jak móc za piórki. Utwór skomponowali Marcin Furmański i Wojtek Famielec. Słowa napisał Zbyszek Książek, a śpiewali Barbara Furmańska, córka, i Marcin Furmański, tata, z solnego miasta, z Bochni. Co rano wstaje z pozdrowieniami dla państwa. Bardzo serdecznie raz jeszcze dziękujemy za tę kompozycję. Specjalnie dla słuchaczy Budzi. A co? 17 minut po piątej. Zaglądamy do prasy. Zaczniemy od Rzeczpospolitej. Premier odwołał test przedsiębiorcy. Skarbówka wydaje korzystne interpretacje o prowadzonych jednoosobową działalność. Na kontrolach też mają spokój. Czy to koniec straszenia małych firm? Rzeczpospolita o tym, że ma dobre wieści dla samozatrudnionych, czyli osób, które prowadzą działalność gospodarczą, ale są ściśle związane z jednym kontrahentem. Oprócz tego, że nie będzie nowych przepisów pozwalających fiskusowi weryfikować, kto jest przedsiębiorcą, skarbówka w interpretacjach potwierdza, że dotychczasowe rozliczenia są w porządku. Według gazety, nawet po odwołaniu testu przedsiębiorcy przez premiera Mateusza Morawieckiego, samozatrudnieni nie mieli pewności, co z dotychczasowymi rozliczeniami. Najbardziej obawiali się ci, którzy współpracują z jednym kontrahentem i świadczą usługi w jego siedzibie, podporządkowując się panującym w niej regułom. Okazuje się jednak, że fiskus nie ma nic przeciwko takim zasadom prowadzenia biznesu. Kilka dni temu opublikował interpretację potwierdzającą, że współpracujący z dużą spółką specjaliści mogą się rozliczać jak przedsiębiorcy. Fiskus zgadza się na samozatrudnienie. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Puls biznesu. O tym, że liczba lekarzy w Polsce nieznacznie, ale z roku na rok rośnie. Mimo to jest ich za mało, by sprostać potrzebom systemu. Puls biznesu informuje, że od pierwszego kwartału ubiegłego roku rosną wynagrodzenia lekarzy i to skutek protestów, ale też i luki kadrowej. Niektórzy specjaliści zarabiają stosunkowo dużo w porównaniu z innymi grupami zawodowymi, głównie tacy, którzy pracują po 300 godzin miesięcznie na dyżurach w ramach kontraktów i zleceń, czyli dwa razy więcej niż przewiduje Kodeks pracy. Bez takich lekarzy system opieki zdrowotnej w Polsce dziś by się załamał. Jak podaje Puls Biznesu, wzrost wynagrodzeń lekarzy to także skutek braku rąk pracy. No, zdarza się, że mimo atrakcyjnego wynagrodzenia sięgającego 100 zł za godzinę, na przykład za pracę na ostrym dyżurze w powiatowych szpitalach, lekarze nie decydują się na zatrudnienie. Więcej o tym w Pulsie Biznesu. No i jeszcze wieści sportowe. O tym, że polskie siatkarki przegrały w Opolu z Włochami 2-3, informuje Dziennik. A te polskie siatkarki w swoim inauguracyjnym spotkaniu podczas pierwszego turnieju Ligi Narodów uległy 15-25, 22-25, 25-18, 25-21 i 15-17. Dziś kolejny mecz

wymeldują. Mówić, dopowiadać kto? Pani Bożena z Częstochowy, jej sąsiedzi. Mocno pozdrawiamy. Tam 12 stopni. Wczoraj pogrzmiało, postraszyło i nic. Na razie Konstans. No i nasza wierna słuchaczka bez roweru. No, premiera za pasem i trenujemy ciężko. No, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Sąsiadów również. Pan Sławek pozdrawia z trasy Jastrzębie-Trzyniec w Czechach. Za oknem mokro, delikatna mrzawka, drogi śliskie i temperatura 14 stopni. Bardzo dziękujemy panu Sławkowi także za tę informację, którą przed chwilą zacytowałem z maila. Po czesku właśnie. No, nie odważę się, nie odważę. Może kiedyś. No, gdyby po fińsku, no to może dałbym się jeszcze namówić. Pan Artur z Northampton o tym, że pada. Pogoda delikatna, bryza, błyśnie słoneczko, temperatura dobra. No, autostrada M1 w mojej okolicy spowolniona. Współczuję kierowcom tym, którzy jadą na północ. To wieści od pana Artura i jeszcze z dłuższej trasy od pana Jacka z Poznania. Meldunek, że już wystartowaliśmy razem z Poznania. Cel Babice w Małopolsce. No i ważne informacje z autostrady, a jeden szczególnie na nasłuchu pana Jacka. No to mam dobre informacje do tych dobrych informacji o tym, że już bez utrudnień na A4 na wysokości węzła Wrocław Wschód po wypadku ta trasa już przejezdna bez utrudnień. Bez utrudnień także na S5 między Poznaniem a Gniezdem na wysokości miejscowości Czachurki. To 12 km S5 po pożarze samochodu ciężarowego. Jezdnia w kierunku Gniezna była zablokowana. Teraz przejedziemy bez utrudnień. Prosimy Państwa jak zwykle o szczególną ostrożność na wszystkich trasach, w których Państwo się poruszają. 26 minut po godzinie 5. Czas na kalendarium. I przypomnienie pozostałych wybranych wydarzeń. Druga część kalendarium sprzed godziny. I tak w roku 337 zmarł Konstantyn Wielki, cesarz rzymski, rozbudował system podatkowy, wprowadził system pieniężny oparty na złotej monecie, popierał chrześcijaństwo, przeniósł stolicę państwa do Konstantynopola. 92 lata temu urodził się Szymon Kobyliński, rysownik, karykaturzysta, grafik, scenograf, popularyzator historii i sztuki. Zmarł w roku 2002. 66 lat temu utworzono zespół pieśni i tańca Śląsk. To rok 1953. W roku 2010 zmarł Martin Gardner, amerykański dziennikarz i popularyzator nauki. Interesował się matematyką rekreacyjną, pseudonauką, literaturą, filozofią i religią. Zresztą przez wiele lat był autorem działu Gry matematyczne, jednym z czołowych polemistów z pseudonauką w drugiej połowie ubiegłego wieku. A w roku 2012 zmarł Bolesław Sulik, reżyser, scenarzysta, dziennikarz, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wyemigrował do Anglii w 1946 roku, gdzie pracował jako dziennikarz, pisząc m.in. do polskiego miesięcznika literackiego Kontynent. Współpracował z Radiem Wolna Europa i Kulturą. Był współautorem scenariuszy do filmu Na samym dnie, Smuga cienia i Fucha. W roku 1991 powrócił do Polski, zmarł w roku 2012. W muzycznym kalendarzu pamiętamy o urodzonych. 22 maja 1967 roku urodził się Dan Roberts, basista Crash Test Dummies. No jakby nie liczył, 52 lata. A breeze that makes my breathing not so easy. Well, I've had my lungs checked out with x-rays. I've smelled the hospital always. Someday I'll have a disappearing hairline. Times when the day is like a play by Sartre. When it seems a fuck burning's in perfect order. Like I gave the doctor my description. I've tried to stick to my prescriptions. Zawsze z okazji urodzin czy imienin życzymy słońca, słońca bez końca, no ale jak słońce, to i susza też niedobrze, jak deszcz taki gwałtowny i burze jak wczoraj też niedobrze. Trąba powietrzna przeszła wczoraj przez gminę Wojciechów. Wczoraj koło południa największe zniszczenia są w miejscowościach Stasin, Palikie I oraz Cyganówka. Uszkodzonych zostało około 120 budynków gospodarczych i mieszkalnych. Jedna osoba została ranna. Szef MON wydał decyzję o skierowaniu wsparcia dla służb właśnie po nawałnicy w gminie Wojciechów na Lubelszczyźnie. Do pomocy wysłano około 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, również agregaty prądotwórcze i sprzęt do odgruzowywania i usuwania zniszczonych drzew. A w prognozie pogody dziś też informacje nieuspokajające o tym, że miejscami możliwe także burze. Choć w wielu miejscach bezchmurne niebo, ale będzie padać. A jeśli będzie padać, to też później możliwe przejaśnienia, ale jednak przelotne opady możliwe w całym kraju, także burze również z gradem. Najwięcej opadów na południu i południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zmieniających się, ale w czasie burz oraz wysoko w górach wiatr porywisty. Na termometrach od 13-14 stopni na terenach podgórskich oraz na wybrzeżu. W centralnej części kraju 20-21 stopni. Najwyższa temperatura dziś na Suwalszczyźnie do 23. Paszu paniori chai yori romani melai ge kama. Paszu paniori chai yori romani melai ge kama. Yoi mamo, yoi mamo, te mapani. Mamo, te mapani. Mamo, te mapani. Yoi mamo, yoi mamo, te mapani. Mamo, de mapani, mamo, de mapani. Pasu pañori chai, yori romani, me la ige kama. Pasu pañori chai, yori romani, me la ige kama. Yoi mamo, yoi mamo, de mapani, mamo, de mapani, mamo, de mapani. Yoi mamo, yoi mamo, de mapani. De mapani, mamo, de mapani. Pasu pañori beshe las corcori prema ujarelas. Pasu pañori beshe las corcori prema ujarelas. Yoi mamo, yoi pani, mamo, gdzie mam pani? Joj mamo, joj mamo, gdzie mam pani? Mamo, gdzie mam pani? Mamo, gdzie mam pani? Pa šo panjori bešila, skor gori prema užarela. Pa šo panjori bešila, skor gori prema užarela. Joj mamo, joj mamo, gdje mam panji? Mamo, gdje mam panji? Mamo, gdje mam panji? Joj mamo, joj mamo, gdje mam panji? Mamo, gdje mam panji? Mamo, gdje mam panji? Jak co roku 22 maja, także i w tym roku mieliśmy składać najlepsze życzenia urodzinowe, no ale życie pisze takie scenariusze. 22 maja 1954 roku urodziła się Vera Billa, czeska piosenkarka pochodzenia romskiego, nazywana Ellą Fitzgerald cygańskiej muzyki. Zmarła 12 marca tego roku w Pilźnie. Jej to chyba największy przebój, Paszy Panier, dziś w muzycznym kalendarzu Trójki, wspomnienie artystki zamiast życzeń urodzinowych, ale wspomnienie też jej właśnie w dniu urodzin. Za 24 minuty szósta w muzycznym kalendarzu, no właśnie, tak to życie się plecie. Kolejne wspomnienie urodzinowe. 95 lat temu urodził się francuski piosenkarz i aktor pochodzenia ormiańskiego. Zmarł 1 października ubiegłego roku. Charles Aznavour. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, very, very, véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my désir. Désir, désir, désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one for me, for me, for me, formidable. But how can you see me, see me, see me, see me noble? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas. Et viens-t'en dans mes bras, darling, I love you, darling, I want you. Et puis le reste on s'en fout. You are the one for me, for me, for me, formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout, avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I love you? Dochodzi godzina 11. Jak zwykle pochmurno, ale ciepło. Pewnie po południu spadnie deszcz. Z Chengdu pozdrawia pan Bogusław. Bardzo pięknie dziękujemy. Sygnał od pana Tomka. Dzień dobry. Jestem. Parzę kawę dla budzikowego grona. Pan Stefan z Mielca również jest z nami. Pan Paweł w drodze do pracy. Bardzo pięknie dziękujemy. I pani Katarzyna także w drodze do wymarzonego zakładu pracy. Kłaniamy się państwu nisko i mam nadzieję, że tak pięknie będzie słychać przez cały dzień. Także pan Mariusz, jest pięknie słychać, aż słychać, że trawa rośnie. Z pozdrowieniami z Torunia. No a jeszcze pan Bartek nie mógł się powstrzymać. U mnie, jak zwykle, przebijam wszystkich 1300 stopni. Spawacz, gitarzysta, pan Bartek. Bardzo pięknie dziękujemy. Te ciepłe wspomnienia na 20 minut przed godziną 6 w muzycznym trójkowym kalendarzu w czasie kolejnego, tego właśnie drugiego dnia, kiedy to rok do roku wspominamy Zbigniewa Wodeckiego. To już 2 lata od śmierci artysty. Kalendarium muzyczne. Baby won't be near you anymore. Tender nights before they fly, send falling stars that seem to cry. Your baby doesn't want you anymore. It's over. It breaks your heart in two to know she's been untrue. But oh, what will you do when she says to you there's someone new? Rainbows in the sky start to weep and say goodbye. You won't be seeing rainbows anymore. Setting suns before they fall echo to you, that's all, that's all. But you'll see lonely sunsets after all. It's over, it's over, it's over. It's over. Z LP. Od dziś 60-latek. Stephen Morrissey. Także z najlepszymi życzeniami. Dystansu do siebie życzymy. Za 13:06 czas na country w Budziku. Jak zwykle tym gatunkiem muzyki w Budziku zajmuje się Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Willie Nelson 56. swój album nagrał oczywiście głównie z własnymi kompozycjami. Komponuje dość szybko i bezboleśnie. 86-latek po prostu jest fantastycznym, bardzo doświadczonym songwriterem. You don't think I'm funny anymore. Aha, tobie się wydaje, że ja już nie jestem śmieszny. A przecież byłem, śmiałaś się z moich dowcipów, widocznie się starzejemy i po prostu zapominamy już o sobie. Z Jessica Simpson, Owenem Wilsonem i Woody Harrelsonem powstał do tego fantastyczny teledysk, który Państwu polecam. Don't think I'm funny anymore. You used to laugh at all my jokes, even though you'd heard them all before. But you don't think I'm funny anymore. I used to fake a heart attack and fall down on the floor. But even I don't think that's funny anymore. I guess things change. The more they change, the more they stay the same. And there ain't no blame. Sometimes the picture just don't fit the frame. And this is where the cowboy yields the floor. Cause you don't think I'm funny anymore. Things change. The more they change, the more they stay the same. There ain't no blame. Sometimes the picture just don't fit the frame. And this is where the cowboy yields the floor. Cause you don't think I'm funny anymore. Did you hear the one about the dirty whore? Oh, I forgot. You don't think I'm funny anymore. To był Willie Nelson we własnej piosence, a teraz Jeff Griffiths, także z Teksasu, w 2007 roku zadebiutował piosenką Hold Up in Some Honky Tonk. Piosenkę tę miał nagrać George Strait, ale chyba dobrze, że jej nie nagrał. Jeff Griffiths wykazuje się tutaj kantrowością należytą. Sticks and stones may break my bones, turn me black and blue. If you think you'll break my heart, honey, I got news for you. You say you're gonna let me go. Hell, I'm as good as gone. You don't want me hanging around, honey, I ain't hanging on. Hold up in some honky-tonk, holding someone new. Getting tight with someone else the minute you turn loose. If you're giving up on all we had, well, I'll just give up too. I'll be holed up in some honky-tonk, holding someone new. But I can't try no more. If you're walking out, I'm walking in through them swinging doors. If some night finds you all alone in need of company, if you change your heart or change your mind, honey, you know. Tied with someone else the minute you turn loose. If you're giving up on all we have, well, I'll just give up too. I'll be holed up in some honky-tonk, holding someone new. Some honky-tonk, holding someone new. Ponownie jutro przed godziną 6 country. Państwo również podchwycili to fantastyczne określenie. Kantrowość należyta. No to wydaje mi się, że to należyta kantrowość jutro przed 6 także się pojawi. Dziś pojawiają się także życzenia imieninowe, bo dziś Heleny, Julii, Rity i Romy. Wszystkiego najlepszego. Słońce obudziło się już przed 5, zajdzie po 20:30. Dzień potrwa w sumie 16 godzin i 2 minuty. Środa, 22 dzień maja, to także dzień urodzin naszego wiernego słuchacza, pana Rafała z Rybnika. No przecież nie możemy zapomnieć o najlepszych życzeniach urodzinowych. Nie tylko od żony, także od budzikowego grona. Wszystkiego najlepszego. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba